drób, by zdobyć kasę. Zaczyna mnie nudzić raczej. Jestem większy, niby mam się starać. Do dolara, gadżetami się karać. Wizja jest prosta, dobra przeszłość bliskim sobie. W tym nie zatrać się człowiek, być szczęśliwym. W tym nie zamruj się człowiek. Jedno życie, wiele opcji, by żyć godnie. I want you in my life, to powiada głos w picie. Jest 7-7 i Peter przeszedł. Nagrywamy dziś czem, nie myśląc o kasie. Tak od czasów zakazany owoc facet. Nierentowny hip-hop patent. Niedochodowy sektor w rapie. Czy to coś zmienia, że nie wożę się na felach? Bo może się wożę na felach. Czy to coś zmienia, że nie wożę się na felach? Bo może się wożę na felach. Czy to coś zmienia, że nie wożę się na felach? Bo może się wożę na felach. Czy to coś zmienia, że nie wożę się na felach? Bo może się wożę na felach. Czy to coś zmienia, że nie wożę się na felach? Jeśli chcesz coś zrobić, zrób to z głową, synek. Chyba nie chcesz chodzić w koło naprzód, tyłem naprzód. Jadę tu kolejno wbite zero lansu. Bo za kasę wolę kupić beat maszynę, tak. Jeszcze, jeszcze jedną płytę. Bo za hajs tu mamy studio, a nie szafę na godzinę. Mało czasu, ale dalej gryzę miejsca w chuj. Bez browaru, noce zimne. Ściany beton, podziemny network mi zimnie. Spędzę wieczór z beatem. Spędzę wieczór bezczynnie na pozór. Zrobię wszystko, by od chłodu uciec choć na chwilę. To esencja, muzyka nocą, ciemne zdjęcia. Ortega chłopcy zawsze spoko. Jest wkręta, wpiąć się pod mikrofon. Mamy to już w sercach, nie na pokaz. Czy to coś zmienia, że nie wożę się na felach? Bo może się wożę na felach. Czy to coś zmienia, że nie wożę się na felach? Bo może się wożę na felach. Czy to coś zmienia, że nie wożę się na felach? Bo może się wożę na felach. Czy to coś zmienia, że nie wożę się na felach?